tysiąca w tych ulicach, w szarych chodnikach, szara liryka w szarych blokowiskach, ukryta puste boiska jesienią, całe w złotych liściach, w kałużach mienią się odbicia okruchów naszego życia. Warto byłoby spisać wszystkie te opowieści, klimat miejski jest tłem naszej egzystencji. Historie pełne pytań, bez odpowiedzi, o tradycjach ludzi z bloków sąsiednich. Przyjaciele, koledzy, szare klatki kiedyś były grane, nastolatki podrywane i prywatki i powroty nad ranem. Teraz zmądrzałem, historie z sąsiedztwa niespisane. To sąsiedztwa, historie, które toczą się koło mnie. Nie jedną rzecz przeżył na pewno nie jeden człowiek, albowiem wiele tajemnic jest ukrytych w szarych blokach. Głowę do góry podnoszę i szybuję w obłokach. Czy ja to kocham? Znowu jakiś najebany szczeniakura, brak przyczyn akurat efekt, niepotrzebna awantura. Po co szuraż głupie myśli? Promile we krwi, nos zapchany fetą, nie obchodzi mnie to. Minuty lecą, nieubłaganie. Co z nami będzie? Co się z nami stanie? Trzymaj mnie w opiece, panie. Powoli wszystko uspokaja się, będzie dobrze, słyszę ciszę, a następna historia już się pisze. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się. Muzyka w tle, szary rok, nie widzę z okna. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się. Muzyka w tle, szary rok, nie widzę z okna. Opowieści sąsiedztwa, stamtąd gdzie toczą się śledztwa, gdzie wielu nie unikty już nigdy uczuć kalectwa. Sąsiedztwo opowieści, zobacz ile nienawiści, bólu, gniewu ludzkie serce zmieści. Tu każdy mur i chodnik, inną historię ci streści w tej pieśni. Hajs na pewno nigdy nie szeleści, ludzka radość i boleści. Warszawy ziemią tu się urodziłem, składam cześci. Patrzę jak ulice, rejony, bez sens, bez sześci. Pośród przeznaczenia ścieżek, uciekając nieświadomie przed tą, co ostatni dech bierze. Człowiek podbytu pręgierzem, ja do nich wszystkich należę. Dla mnie znają kąt dla innych, tylko słowo na papierze. Od początku żyję tu, gdzie te historie się toczą, gdzie nigdy nic nie było spoko. No bo po co, bo jak złoto poszukiwany odpoczynek. Chcę odpocząć, zostawić to wszystko w tyle. Nie chcę słuchać opowieści, które budzą mój niepokój, że kolejny się wpierdolił. Czy istnieje na to sposób, by zapobiec tym wypadkom? Znowu za daleko zaszło, bo za rogiem czyha śmierć i kolejny wpada w bagno. Patrzę na to z dnia na dzień, ja nie mówię, że mam źle, bo ja radzę sobie jakoś, ale o kłopotach wiem i o życiu w szarych blokach. Tutaj rodzą się historie, teraz przypatrz się dokładnie na stołeczną metropolię. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się. Muzyka w tle, szary rok, nie widzę z okna. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się. Muzyka w tle, szary rok, nie widzę z okna. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się. Muzyka w tle, szary rok, nie widzę z okna. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się. Muzyka w tle, szary rok, nie widzę z okna. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się. Muzyka w tle, szary rok, nie widzę z okna. Na osiedlu znowu umówiłem się, miejsce, w którym wychowałem się.